يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ لوگ نیکی کرنے والوں میں سے ہیں.